Avui és que més de la música vos vaig a donar un consell. Si teniu la possibilitat d'escoltar el programa en un bon estèreo o en cascs, procureu fer-ho, perquè anem a escoltar un trio realment singular. És un trio format per Bill Evans al piano, Bill Evans al piano i Bill Evans al piano. Anem a escoltar un disc singular, un disc que va gravar Bill Evans fent d'Overdubbing, que es diu en qüestions de jerga discogràfica, que consisteix en que el mateix Bill Evans feia de trio, és a dir, gravava una part, habitualment la primera és el canal esquerre del estèreo, després gravava una altra part, que normalment era el canal dret de l'estèreo i que solia dialogar en el primer, i finalment gravava una tercera part que en alguns casos feia com el contrabaix, encara que no necessàriament, perquè de vegades els papers se van intercanviant entre els tres pianos. Estem parlant i anem avui a omplir el programa amb el disc Conversation with Myself de Bill Evans. Thank you. El disc va ser gravat el 1963, concretament en el 6 i el 9 de febrer i el 20 del 1963, i va ser el primer disc que va gravar després d'anar-se'n de la gravadora Vanguard, amb la qual havia estat fent coses amb diversos acompanyants, normalment sempre amb Paul Motian com a bateria, però tratant de suplir la desaparició de la Faro, que recordem havia mort en un accident d'automòbil dies després del disc que vàrem posar l'anterior programa de l'actuació del Bill Vanguard. I el Bill Evans anava buscant un poc la seva forma de construir un trio que li agradara, però no va aconseguir la mateixa simbiosi que havia aconseguit amb el trio amb la Faro i Paul Motian. Al passar a Verve, la persona que el duia en aquell moment, Helen King, una promotora de jazz que va saber dur-lo de la mà quan ell estava en aquells moments passant un mal moment emotiu i físic, perquè tenia una enorme addicció a l'heroïna en aquell moment, i va començar a passar-li pel cap la idea de fer un disc amb l'Albert Dubin, que si bé s'havia gastat anteriorment, s'havia fet d'una forma, diguem-ne, més per aconseguir una curiositat comercial, normalment amb cantants, en fi, sense una clara idea artística darrere, sinó més bé com una mena de xicotet truc comercial. Thank you. La carrera de Bill Evans fins a aquest moment no era la d'un desconegut. Havia tingut ja un gran èxit en el trio format amb La Faro i Motian, però va ser amb aquest disc A Conversation with Myself que va aconseguir el seu primer Grammy. Com sempre passa amb les novetats, sempre n'hi ha gent que s'anomena purista, vaig vostè a saber el que vol dir això en música, en molts casos, però que no li agrada el procediment perquè entenien que una gravació musical que no es poguera reproduir després en directe davant del públic era com una mena de truc, era com una mena de trampa que se li feia al públic. No era això la idea que tenia Bill Evans en el cap, i com que va sentir-se afectat per aquestes opinions, el mateix Bill Evans se va explicar en el propi disc. Quan se va publicar en la carpeta del disc, va fer una mena d'explicació que a continuació vos llegirem. Thank you. Diu el propi Bill Evans: és un punt de vista que manté molta gent que qualsevol gravació musical que no puga ser després interpretada al natural en una actuació en directe és com una trampa i per tant no se pot considerar com realment un esforç musical, com una música. Com el procediment utilitzat per a la interpretació i la gravació d'aquest disc pot estimular aquest tipus de qüestions en alguna gent, vaig aprofitar l'oportunitat per a manifestar la meva firme creença en que la integritat de la idea en la que s'ha concebut aquest àlbum té unes raons. Per a la persona que utilitza la música com una forma d'expressió d'idees, sentiments, imatges o el que siga, tot allò que facilita aquesta expressió és realment un instrument. Se pot argumentar que els sirenes, motors d'avions, campanetes, etc., estan més justificats en una situació de pel·lícules o teatre que en el terreny musical. Però no és la qüestió així. En la meva opinió, l'única qüestió interessant que així per a mi importa és si allò que se va a escoltar en el disc és l'obra d'una persona o d'un grup. Thank you. Fins a l'evolució de la improvisació en el grup de jazz, en la història de la música occidental, tal i com jo la conec fora del jazz, la música representava sempre la idea concreta d'una única persona. Per primera vegada en la música originalment occidental, la improvisació en el grup de jazz representa una molt provocativa revelació de dos, tres, quatre o cinc caps responent simultàniament un a l'altre d'una forma coherent en la interpretació. Recorde que al gravar les seleccions del disc, tal i com jo escoltava la primera gravació mentre tocava la segona i les primeres dos quan tocava la tercera, suposaven un procés en el que n'hi havia com una mena de duplicació d'interpretacions simultànies en el que cada una de les gravacions representava com una ment diferent. Se pot aduir que la mateixa ment estava implicada en les tres interpretacions, però em sembla que no és realment això veritat. Les funcions en cada una de les gravacions eren diferents, de manera com quan uno parla una conversa, diferents persones van contestant-se i se va fent una conversació tal i aixina és com jo vaig concebir la gravació que estava fent, és a dir, sentia que no estava parlant una persona en si mateixa, sinó que realment estaven parlant tres persones i que era realment un trio que feien l'esforç d'una sola conversa musical. Thank you. Acaba Vilevans el seu comentari aixina. Una altra condició a considerar és el fet de que jo conec les meues tècniques musicals molt millor que qualsevol altra persona, almenys això sembla, i que estic preparat per a respondre'm a mi mateixa sense ningun problema i amb la màxima precisió i claretat. De tota manera, no tinc molt clar si esta gravació se pot considerar com més valorable estèticament si se considera com un trio o si se considera com el producte d'una sola persona en profunditat o en intensitat o en emoció. Mirant aquest àlbum en referència a allò que acabe de dir, pot ser difícil o impossible col·locar-ho realment en alguna d'aquestes dues categories. Per mi, l'única cosa important és que he tingut una molt agradable experiència gravant-lo i que això per a mi és una resposta suficient. Llevat del tema de si la música contigua en ell és una experiència positiva o no i si té una bona qualitat. Si vostès estan ara escoltant del disc, espere que olviden totes les qüestions extramusicals i que únicament se centren en l'aspecte de si els agrada o si no els agrada, perquè jo pense que de totes formes és una experiència musical única la que vaig tindre jo en aquest disc. Bé, fins ací l'explicació del propi Bill Evans i la totalitat de les músiques que composen aquest LP de l'any 63. Les peces que s'han interpretat han sigut Around Midnight, de Thelonious Monk, òbviament, How About You, Spartacus Love Theme, el tema de la pel·lícula, Blue Monk, l'única peça, que és la quarta, en la que només n'hi ha dos pianos, Stella by Starlight, la famosíssima peça de Victor Young, Hey There, Little City Snow Lark, Just You, Just Me, Bends a Swing i A Sleeping Bee. Per acabar el programa d'avui anem a posar una peça molt coneguda del món del jazz, In a Sentimental Mood, que està gravada per el trio en el que millor sembla, segons tots els crítics i segons el mateix Bill Evans, que es trobava més a gust, és a dir, amb la Roca i amb Paul Motian a la bateria. Aixina que ja avui s'anem a acomiadar de vosaltres des d'ací, des de Ràdio Clara, al 104.4 l'FM de València, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu, amigues i amics.